Dobrý den, vítám vás na další čtvrteční přednášce. Dovoluji si vás pozvat taky za týden, kdy budeme mít taky výjimečně zajímavého hosta. Bude jít Jana Nenadálová z Ledyny, což je laboratoř pro experimentální výzkum náboženství, a bude nám povídat o tom, co s námi dělá dlouhodobý pobožnetně a co tam všechno vidíme a jaké bytosti na nás vystupují stejně a podobně, takže to bude mimořádně zajímavé, určitě přijďte. A dnešek bude taky mimořádně zajímavý, protože tady vítám Kateřinu Pobrskovou, tam na rozdíl od Jany Nenadálové nemusí přijet z Brna, protože je odsud z katedry zoologie a z biocevu, kde vede laboratoř reprodukční biologie. A jestli většina z nás si myslí, že důležité číslo je 42, a Katka nám řekne, že to je 46, že to je jenom o trochu jinak, že CD46 je to nejdůležitější. A přednáška má poetický název Od doteku ke splynutí, ale vlastně to bude o interakci a fúzi. No, Páši, děkuji za představení a dobrý podvečer, všechny vás tady vítám. Je to velká čest tady takhle stát před váma na biologických čtvrcích a vím, že publikum je poměrně diverzifikované, takže já rovnou bych se zeptala, kdo dělá reprodukční biologii? Nikdo, výborně, takže jsem na super poli. Takže já budu mluvit o tom, co nikdo z vás nedělá, možná tady kolega, který takhle maličko, ano, samozřejmě, zdravím. Takže ano, poeticky nazváno Od doteku ke splynutí, no, budeme mluvit o fúzi spermie a vajíčka a podíváme se převážně na tom, jak je to u člověka. A já jsem dlouho přemýšlela, co bych s vámi ráda sdílela. A bylo by toho samozřejmě strašně moc a mohli bychom tady sedět hodiny, dny a měsíce, ale já jsem vlastně vybrala jeden ucelený příběh. A vybrala jsem příběh, který vyvrcholil v objevu proteinu, který jsme vlastně nazvali Mája. A já bych vám řekla, jak to vlastně všechno bylo. Mě zatím na toho základního výzkumu 15 let, takže opravdu hodně dlouhá doba. A hned na začátku bych ráda uvedla všechny členy týmu a všechny vlastně spolupracující instituce. A proto tady v záhlaví máme vlastně jednotlivé instituce, za kterými jsou samozřejmě týmy a za kterými jsou vlastní členové těch vědeckých týmů, který potom osobně jim poděkuju na závěr. Takže o čem budeme mluvit? No, budeme mluvit přesně tady o tom. To je pohled vlastně ze skenovacího elektronového mikroskopu a vidíte zde lidské vajíčko a na něm je navázáno desítky spermií. Takhle to v přírodě normálně nechodí. To je vlastně vizualizace, in vitro vizualizace, kdy v přírodě těch spermií, které se dostanou do místa oplození, je strašně málo, jsou jich opravdu malé jednotky. A to z toho důvodu, že spermie jsou potřeba vyřeďovat. A vyřeďovat z mnoha důvodů. Jeden z nich je, aby jen ty nejlepší se dostali k místu vlastního oplození. A samozřejmě se tím eliminuje i polyspermie a mnoho dalších aspektů. Ale jeden z těch hlavních cílů je, aby opravdu jen ta nejlepší spermie v přirozeném oplození byla ta, která vlastně to vajíčko projde do vajíčka, projde obaly vajíčka a oplodní jej. Takže jenom tak úplně stručně, na co my se podíváme. My se podíváme na tu část, kdy spermie se už blíží k vajíčku, to znamená, je to vlastně čas, kdy mluvíme o vazbě spermie s vajíčkem, a potom se podíváme na vlastní fúzi. A fúze u člověka, ale i u savců, je zajímavá už z toho pohledu, že se iniciuje přes jeden malinký okrsek na hlavičce spermie. A já vám časem řeknu, jak se tomu okrsku říká a proč je tak důležitý. No a jak vlastně spermie se dostává dovnitř, je hrozně pěkně ukázáno tady, ono se tam tak nějak jako pěkně vsunuje na třeba u ježovky, je to, že spíš se zavrtává dovnitř. U savců je to, že tak nějak se tam prosune plazmatickou membránou vajíčka, který se říká ólem. A k tomu slouží specificky proteiny na povrchu hlavičky. No ale jak je to v asistované reprodukci? Já si myslím, že všichni si tady uvědomujeme bolest současné doby a možná vás překvapí či nepřekvapí, ale každý šestý pár na světě má problémy s plodností v současné době a to je podle Světové zdravotnické organizace. A když to převedu do čísel, tak mluvíme o 180 milionech lidí každoročně, který hledají pomoc v centrech asistované reprodukce. A není to jenom svět, který my žijeme, Evropa nebo Amerika, ale vlastně je to globálně, to absolutně globální problém a ukazuje se, že stejný vlastně problém je na indickém kontinentu, ale i na africkém, kde byste to možná nečekali. Prostě je to aspekt, který je problémem současné společnosti. A mohli bychom tady diskutovat, jaký faktory k tomu přispívají. Ale protože my mluvíme teď zrovna o spermích, které jsou vybírány vajíčkem, ty nejlepší, tak jsou tady dva aspekty. V současné době neplodnost je v 60% definována na straně muže. Takže se už překlopila taková ta pomyslná hranice 50 na 50. Že se o tom historicky nemluví, to je další věc, že se to teďko řeší, to je další aspekt. No dobře, ale víte o tom, že i zdravý muž, a to všichni tady jste, zdraví muži, možní i dárci, spermí, o tom není pochyb, tak podle Světové zdravotnické organizace až 96% spermí u zdravého muže dárce může být poškozeno. Takže jenom 4% stačí, aby, tak jak se vám tady ukázala, došlo k splynutí a došlo k vlastnímu oplození. No dobře, ale jak vyberete například v asistované reprodukci tu jednu, kterou injikujete do vajíčka z těch 4%? A řekněme, že to je to procento párů, kdy neplodnost na straně muže nebyla definována. Ale máme tady těch 60 dalších procent, kde jsou vlastně ty problémy definovány. Takže současná reprodukční biologie, která z mýho pohledu je důležitá, aby směřovala do aplikační klinické fáze v rámci objevu, a o to se snaží naše i skupina a mnoho dalších skupin celosvětově, je o tom, jak vlastně vybereme tu nejlepší spermii pro to, aby oplodnila vajíčko. To je jeden z těch aspektů, který jsou důležitý. A samozřejmě to se dá vrstvit, těch věcí, které jsou důležitý k tomu, aby spermie oplodnila vajíčko, je mnoho. A já dneska budu povídat o proteinových sítích, o takovým tom detailní molekulární mechanismu, který vlastně zatím leží. Ale na základě těch molekulárních mechanismů my jsme schopni objevit potenciální markery, které jsou nějakým způsobem modifikovány v rámci neplodnosti. A které nám můžou více objasnit to, proč až v 90% neplodnosti je to neplodnost takzvaná idiopatická. A to znamená, že je z neznámých příčin. Takže díky tomu vlastně je potřeba ten základní výzkum. Takže kde stojíme, je tady. A proč tady mám rok 2015, 2013? Protože reprodukční biologie se neustále snaží najít ty klíčové proteiny, které se účastní vlastní fúze, která, když je modifikovaná, tak samozřejmě je součástí neplodnosti. Tak vlastně je hrozně těžký najít tyto molekulární markery. A jeden z nich, který je důležitým aspektem, nebo jeden z procesů, který je zásadním aspektem, je takzvaná akrozomální reakce. A teď asi na vás mluvím zprostě, protože vy, kteří neděláte reprodukční biologii, vůbec nevíte, co je akrozom a vůbec nevíte, co je akrozomální reakce. Tak nechte, abych vám to objasnila. Takže takhle vypadá zdravá lidská spermie. U savců je to taky tak, vlastně u všech, jako je ten akrozom. Dokonce je i u jiných živočichů, jako jsou ryby, někdy rudimentální. Ale pojďme teď mluvit o savcích, pojďme se soustředit hlavně na člověka. Ten akrozom je určitý váček, čepička na hlavičce spermie. A když mluvím o čepičce, tak opravdu je to čepička, protože, jak vy zde vidíte, je na povrchu, je to to zelené, co tam visí. No a díky té čepičce spermie má tu schopnost, že projde do obaly, že projde přes obaly vajíčka. Já se vrátím k tomu slajdu předtím. To je část, kterou v současné době asistovaná reprodukce absolutně opomíjí. Nevybírají se spermie, které mají poškozenou nebo nepoškozenou čepičku, které se říká akrozom. A přitom v přirozeném oplození spermie, která má poškozený akrozom, je kompromitovaná a naprosto není schopná projít obaly vajíčka. Takže to, co teď vám vlastně zde ukazuji, je, že v rámci fyziologického přirozeného procesu spermie musí uvolnit enzymy, které jsou uvnitř té čepičky toho akrozomu, aby si nahlodala díru a vlastně prošla přes obal vajíčka, extracelulární obal, kterému se říká zóna pelucida, a byla schopná vlastně s tím vajíčkem fúzovat, aby vůbec se ty molekulární sítě proteinové byly schopné odhalit a aby byly schopné ovšem se dostat tam, kam se mají dostat. A vy to ještě uslyšíte na dalších slajdech, ale já bych zde chtěla zdůraznit, že v rámci té akrozomální reakce není to jenom odpíchnutí do akrozomu, vylití enzymu, spermie projde zóna pelucida a má vyřešeno. Ne, protože ta akrozomální reakce je velice složitý molekulární proces přes tyrozínovou fosforilaci, přes polymeraci, depolymeraci, aktínu, což je cytoskeletální protein. A také se relokují klíčové proteiny z místa A do místa B, C, D. To znamená, proteiny, které jsou alokované ve zdravé spermii do hlavičky, do čepičky hlavičky, se v rámci té akrozomální reakce posouvají do místa vlastního oplození. A já už teď vám řeknu, že to místo, tomu se říká ekvatoriální segment, ale pak se k tomu ještě vrátíme. No a jedním z těch proteinů, které jsou absolutně klíčový, je takzvaný protein izum. Ono jich pak bylo objeveno víc, takže prostě ten první fúzní protein se říká izumo 1. Proč izumo? Protože byl objeven japonskou skupinou a protože reprodukční biologie je o poetičnosti, stejně tak jako první název naší mojí přednášky, tak izumo je chrám lásky. To dává smysl, ne? Spermie má na svém povrchu, když je zdravá, protein izumo 1, chrám lásky, no, ale teď ještě tam musí být ta bohyně, ke který to izumo se spojí. No a tou bohyní byla v průběhu času objevila jinou skupinou, Bianchi a Wright, protein Juno. No a opět další poetický název a Juno je opravdu bohyně lásky, nymfa lásky. Takže se vlastně při těch prvních experimentech, hlubokých, že opublikováno v Natureu, se vlastně definovalo, že izumo 1 se nám váže na protein Juno. No jo, ale ono to s tím Juno není tak jednoduchý a to za chvilku se dozvíte. Ale předtím, než se to dozvíte, tak bych vám chtěla říct, jak strašně komplexní to je. A rozhodně nečekám, že vy tady budete si pamatovat tu plejádu proteinů, který já tady uvádím, a to není celá. Ano, to jsou jenom ty jedny z klíčových, které vlastně se hledaly, aby se našel ten protein, který je recipientník izumo 1 a je to fúzní protein na vajíčku savců. A já to teď rovnou zúžím na vajíčku savců, možná není ta správná hypotéza, protože bychom měli říci na vajíčku jednotlivých druhů, protože podle Bradforda už v roce 86 teorii postulovanou také v časopise Nature vlastně uvádí, že toto je ta bariéra, která zajišťuje i eliminaci mezidruhového páření, mezidruhové vlastně kompetice. Takže já jsem vám slíbila člověka, takže v tomhletom směru bych ráda uvedla. že to, co studujeme na myších, nemusí být vždy aplikovatelný například pro člověka. Je to famózní modelový organismus, naprosto ho nespochybňuju, ale myš všechno dělá úplně jinak, včetně reprodukce. A pro reprodukci není vůbec myš ten vhodný kandidát. Že bychom mluvili o skotu, o praseti a tak, tak tam už se trošku víc přibližujeme. Takže co se vlastně děje s tím Izumo a Juno? No, co se děje s Izumo, vám krásně ukazuje tady ta modelace od Lukáše Děda, což je můj v současné době už seniorní vědecký pracovní skupiny. A vidíte tam nějaký vezikly. A vidíte tam šedou spermii, což je myší spermie v tomhle případě, která se nám zabarvuje zeleno-červeně. To zeleno-červené jsou jednotlivé proteiny, které definují určitou dynamiku v rámci akrozomální reakce, o které jsem mluvila. Takže teď vlastně si můžete představit, jak akrozomální reakce funguje. Takže to, co jste viděli, a možná jsem to neřekla rovnou na začátku, tak je modelace akrozomální reakce, ale na reálných datech, jak říkám, ze superrezolučního mikroskopu. No a to video moc hezky shrnuje to, já bych vám to chtěla ještě jednou pustit, moc hezky shrnuje to, že v rámci toho celého procesu dochází nejenom k vylučování těch lytických enzymů, jak jsme si řekli, ale dochází právě k relokaci proteinových sítí. A můžete si pod tím představit Izumo. Můžete si pod tím představit další strašně důležitý protein, který je CD46. A ten se také účastní vlastně vlastní fúze, ale účastní se i stability toho akrozomu. Můžete si pod tím představit integríny, které jsou důležitý součástí této sítě. Nicméně to, co bych ráda vám předala, je, že tento proces, který eliminujeme v asistované reprodukci, je klíčový k tomu, aby vybral tu nejkompetentnější spermii, která by v přirozeném oplození velmi pravděpodobně uspěla. No jo, ale ono to není tak jednoduché, protože nejenom, že protein, o kterém jsme si říkali, Izumo, je uvězněný v rámci akrozomu. Zde ho vidíte zeleně. Tady to je průřez, tady to je myší spermie. Zde toto je například spermie býka. Vidíte, jak odlišná morfologie u spermií je. Nicméně k tomu, aby byl schopný spůzovat s vajíčkem, se musí přesunout zde do té části spermie, které se říká ekvatoriální segment. Takže pojďme si zapamatovat, že ekvatoriální segment je na hlavičce spermie někde uprostřed, stejně jako equator, jako rovník. Od toho vlastně je ten název toho ekvatoriálního segmentu. A je to vlastně to první místo na spermii, kterou spermie naváže kontakt a je schopná fúzovat s vajíčkem. K tomu, aby toho spermie byla schopná, musí projít akrozomální reakcí, musí se tam dostat ty proteiny, které jsou důležité, a musí vlastně ta spermie mít určité parametry, které splňuje k tomu, aby došlo k oplození. Tak, no jo, ale jak je to teda s tím vajíčkem? Tak my jsme si řekli, že byl objeven protein Juno. Vám upadla už. Prosím. Není zač. Tak my jsme si řekli, že existuje nějaký protein Juno, bohyně lásky. No jo, ale víte, jak to je. Prostě po prvním polipku někdy ty bohyně zmizí. A přesně to se stalo s bohyní Juno a stává se s bohyní Juno. To znamená, potom, co vlastně dojde k prvnímu navázání kontaktu, Juno je odštěpováno z plazmatické membrány s ólema vajíčka. Je to GPI protein, to znamená, není transmembránový, takže odštěpení je mnohem jednodušší a rychlejší. Doposavad se neví, jestli se odštěpuje i s kotvou, nebo se kotva stříhá. To doposavad nikdo neobjevil, třeba to čeká na vás. No jo, dobře, ale teď, co dál vám bude facilitovat, co vám bude zprostředkovávat tu vlastní fúzi? No, a to se nevědělo. A to bylo předmětem desítek let výzkumu na desítkách špičkových laboratoří. No a my jsme se zaměřili s Harry Moorem, což byl můj PhD školitel, já jsem částečně dělala v Sheffieldu PhD, byl to můj mentor, fantastický vědec a vlastně od toho PhD jsme zůstali v kontaktu a dělali jsme spolu vědu na různých úrovních, co se týče cytoskeletu, co se týče kapacitace spermí, což je zrání. Tak ovšem jsme začali vlastně se zabývat tou hypotézou, no dobře, ale co když proteiny, které zajišťují fúzi spermie vajíčka, jsou druhově specifický, tak jak postuloval Bradford, jak jsem vám řekla. No a jak je objevit? No a to byl vlastně jeden z iniciačních procesů, proč jsme začali tady to studovat. I když já jsem se dělala dřív hlavně na spermích, ale bez vajíček to úplně jako nedává smysl. No, co se vědělo z literatury a co se vlastně vědělo i z krystalových struktur a podobně? Vědělo se, že ten receptor, ten fúzní receptor na vajíčku, aby vůbec byl schopný fúzovat z izumo 1, musí mít takzvanou immunoglobulin-like doménu. To byl jeden z aspektů, který se vlastně popsal na fázi mnoha jiných experimentů. A krystalograficky ještě musel zapadnout do takzvané kapsy, kterou ten protein izumo má. Protože proteiny vám reagují tak, že máte prostě klíč zámek nebo kapsu a pocket and... Teď mě nenapadá to správné slovo. Klíč a zámek, myslím, že česky je optimální. No takže my jsme začali hledat ten zámek, protože spermie vlastně asi logicky je spíš ten klíč. No a proč, možná se mě zeptáte teďkon, proč to Juno odchází? Proč to Juno nám facilituje vazbu a nezůstává tam dál, aby vlastně pomohlo vlastní fúzi? No to se taky dlouho nevědělo a zde máte velmi hezky ukázáno, jak nějakým způsobem ty proteiny spolu interagují. Já vám rovnou můžu prozradit, že dokonce interagují jako dimery, to znamená, jsou spolu spojený sám. Ten protein moc jakoby nemá tu funkční schopnost vazby. No tak jeden z těch důvodů byl následně popsán, že je to pravděpodobně nový nepopsaný blok polyspermie. A ono to dává smysl. Protože když dojde k navázání spermie na vajíčko, tak samozřejmě cílem vajíčka je, aby žádný jiný spermie se nenavázaly, protože jinak by došlo k aberrantnímu embryonálnímu vývoji s jinou sádkou chromozomu, než potřebujeme. To znamená tím, že vajíčko se vám zbaví bohyně lásky, tak vlastně další spermie už nemají komu dát ten polibek. Takže je to jedna z těch mechanismů, který vlastně se účastní polyspermie. No jo, ale to nám neobjasňuje, co teda, jaký jiný protein by jsme měli využít. No, hypotéza byla taková, že existují kuličky polystyrénové, které se běžně používají pro definování různých mutací například v onkologii, kdy výzkumu onkologie, různých mutací, které můžou vést k výzkumu nových léčiv. No a ty kuličky mají na sobě navázané určitý sekvence, maličký peptidy. Většinou jsou to sixmerní peptidy a ty kuličky vám můžou tvořit obrovskou knihovnu. Až 10/8 variant, takže se vlastně screenuje na něco, co vás zajímá. No a Harry ho napadlo, že ty kuličky vlastně vypadají úplně jako vajíčka a že ty kuličky by nám mohly pomoct ve screenování právě toho fúzního proteinu, který my hledáme na spermích u člověka. Protože nemůžete využít desítky, stovky vajíček u člověka, to je absolutně neetický. Za těma vajíčkama je mnoho energie a samozřejmě jsou extrémně hodnotný. Takže musíte hledat nové systémy, jak se vlastně dopracovat k nějakým závěrům. Jeden z těch systémů byla takzvaná One Bead, One Compound Assay, což je ta kombinatorní knihovna. Tam bylo navázáno miliony kombinací těchto sixmerních peptidů. No a tyto vlastně kuličky byly inkubovány ze spermiema. A ty spermie ale musely mít nějaký parametry. musely být už po akrozomální reakci. Proč? No protože přece my víme, že jenom spermie po akrozomální reakci je schopná té vazby a následně fúze. Ano? Samozřejmě parametr byl, kolik spermí se naváže na ty další kuličky. Bylo tak, že třeba plus minus méně než jedna kulička z tisíce atrahovala ty spermie, ano? To znamená, těch parametrů bylo mnoho, hráli v tom roli vápenaté jonty a pH a čas a všechno, na to nemáme čas. Nicméně byli vybraný postdoktorantem, který byl v Harryho laboratoři, ty kuličky, které navázaly lidské spermie. Ty byly dále poslány do Ameriky, spolupracující laboratoře, tam byly sekvenovány, byla znova připravena nová kombinatorní knihovna a ty spermie vlastně se znova přikládaly k té zúžené knihovně a znova a znova. A to se opakovalo tolikrát, až vlastně nám, takhle vypadala ta kulička s navázanýma spermiemi, až vlastně nám vyšel jeden kandidátní protein, vlastně oni vyšli dva, ale následně se selektoval ještě jeden, který stálo za to zkoumat dále, protože měl parametry, které by mohly splňovat to, že se jedná o fúzní protein vajíčka. Samozřejmě spoustu dalších proteinů, které byly definovány, byly z úplně jiné kategorie, cytoskeletálně a další, ano. Nicméně pro ten protein, který my jsme definovali, bylo důležité to, že protilátka proti tomuto proteinu, ať byla přidána k vajíčku nebo ke spermii, zablokovala tu vazbu, ale mluvme, že to je vazba fúze, protože samozřejmě ta spermie už byla po nějakém, po té akrozomální reakce a další, takže vlastně navázání na ty kuličky. A další parametry, které se toho účastnili, jako je vápník a podobně, hrály taky proto, že by se mohlo jednat o protein, který je pro nás zajímavý. Ten protein měl sekvenci, kterou zde vidíte červeně, SIXMER, a tím skončily vlastně ty preselektivní experimenty a jenom bych chtěla, abyste si opět uvědomili, že tyto experimenty byly lidské spermie a ty kuličky, které mimikovaly lidská vajíčka. Takže všechno, co jsme vlastně doteďka dělali, že jsme i blokovali protilátku proti tomuto proteinu, nebo případně proteinu Izumo, nebo prostě kontroly a tak podobně, bylo v tom systému kulička a lidská spermie. No a co to je za protein, který jsme definovali a který jsme vybrali? Je to protein, tady jich máte spoustu. Je to protein z rodiny Fc receptor like proteinů, což jsou vlastně proteiny, které mají Fc fragment, ale byly popsané cirka tak před 10-15 lety. Co je zajímavé na těchto proteinech je, že se vyskytují na imunitních buňkách. Jsou úplně standardní proteiny imunitního systému, specificky pro B lymfocyty, ale bylo i v současné době popsáno, že jsou na NK buňkách a že jsou i na T buňkách. Co je zajímavé, že v literatuře v současné době se ukazuje, že modifikace daného proteinu, a já už budu mluvit konkrétně, Fc receptor like 3 proteinu, způsobuje autoimunitní poruchy a dokonce i poruchy, co se týče plodnosti. Ano. Další, co je asi důležitý vědět, je, že kdysi, dávno, v 87. roce, byla vydána poměrně dobrá práce, která ukazuje, že lidská spermie je přirozeně schopná fúzovat, kromě vajíček, ještě s B lymfocytami. No a když si to tak jako dáte dohromady, tak to nedává vůbec smysl, proč by to dělala. Samozřejmě může to dělat tak, že jsou spermie nějakým způsobem eliminovaný z reprodukčního traktu následně, protože jsou pouze vetřelci v reprodukčním traktu ženy nebo samic. Takže nějakým způsobem musí být degradovány. A jeden z těch způsobů je samozřejmě receptorové rozpoznání a receptorová degradace, což může být v rámci těch B lymfocytů. No, rovněž bylo popsáno, že mRNA daného proteinu, našeho kandidátního proteinu, se vyskytuje v lidských vajíčkách. A Jestli si pamatujete na předchozím slajdu, tam jsem zmiňovala, že daný protein musí mít immunoglobulin live domén, protože jinak by nebyl schopný se vázat na ten náš protein Izumo. No, tento protein jich má rovnou 6. Takže dobrý, je to fajn. Co byl problém? Tady je ukázán, co byl problém, že myš daný protein nemá. Je specifický u člověka. Takže samozřejmě další pokusy byly, samozřejmě musely být i na myši, a ta myš má paralogní protein Fc receptor like 5, ale ten je na jiném chromozomu a tak dále. Nějaký korelace jsou tam vidět, ale nemůžete to vzít. Takže že to, co vidíte na myši, je vlastně relevantní. Nicméně Fc receptor like 3 se stal kandidátním proteinem pro fúzní protein z vajíčka, pro vlastně receptor, nebo stal se fúzním receptorem pro protein Izumo 1. A teď začala vlastně mašinérie veškerých pokusů. Tady tím se asi nebudu zabývat dlouho, ale jenom jeden z těch podpůrných selekčních mechanismů, který pro nás hodně znamenalo, bylo vytvoření této tabulky, je to ERC, Evolutionary Rate Covariation, kovariance, já jsem to hledala, jak se to řekne česky, a určitě jsem to teď zapomněla. Kovariance evoluční rychlosti. A proč rychlosti? Protože bylo ukázáno dřív, že vlastně geny, ale i proteiny nějakým způsobem spolu korelují, pokud jsou evolučně pod stejným tlakem. A to je velmi dobře popsané i u reprodukčních proteinů. To rozhodně není moje doména, ale byla to doména Natena Clarka, kterýho jsem poznala na nějaký konferenci, dali jsme hned spolupráci, a on vlastně říkal, no, než se objevilo to, že Izumo 1 může fúzovat z Juno, tak já jsem to predikoval 10 let předtím. Já říkám, prosím tě, jak jsi to predikoval? On říká, no, na základě tohohle ERC to uděláš tak, a můžeš se prosím tě podívat, jak je na tom Fc receptor like 3? No, tak se podíval, dal to do souvislosti a vlastně zjistil, že všechno, co je nad 3, je zásadně významný v rámci pohybu, evolučního pohybu genů, proteinů v daném genomu. Nějakým způsobem to reprezentuje 5% vlastně genomu, který má tyto interakce. No a vlastně kontrolou nám bylo Izumo a Juno, což vidíte vy zde. A Fc receptor like 3 si nám vede zde. Proč je tam Fc receptor like 1? Protože to byl ten druhý kandidátní protein, velmi podobné hodnoty. A to, co máte vlastně zeleně, tak je interakce spermie a vajíčka. Tady jsou i další ty proteiny, které jsem vám ukazovala na druhém nebo třetím slajdu, a který nemám čas mluvit. Toto jsou ty, co jsou jenom na spermí, protože i na spermí proteiny reagují, například ten CD46 s integrinama a dalšími, a na vajíčku. Tak a tohle to byl za mě ten wow efekt. To kolegyně Frolíková, Míša Frolíková taky tady přednáší. Tak vlastně poprvé jsme, asi po 2,5 letech jsme dostali etický souhlas použít lidské vajíčko, který páry dávají pro vědecké účely. Vajíčka, které nejsou schopný oplození, nějakým způsobem neprojdou tím sítem, že jsou možný použít pro asistovanou reprodukci, a páry mají možnost buď je zlikvidovat, anebo je věnovat pro vědecké účely. Takže potom, co my jsme získali tento etický souhlas, tak jsme mohli vlastně poprvé obarvit lidské vajíčko. Takže na to, na co se díváte, je teď lidské vajíčko, je obarvený na ten protein našeho zájmu, Fc receptor like 3. A tady vidíte vlastně v jedné rovině řezu, kde se vyskytuje, na povrchu, ale velmi dobře je to vidět tady na té 3D modelaci z superrezoluční mikroskopie, které vlastně ty jednotlivé vrstvy jsou proloženy zde, což čemu se říká zecta. A můžete si možná tady dobře povšimnout, že to vajíčko je jako chlupatý. Takový má ježičky na sobě, maličko. Tak to jsou mikrovily, protože každé vajíčko má na sobě mikroklky, a ty slouží k tomu, aby spermie se přichytila a mohla vlastně do vajíčka fúzovat. A o tom je mnoho dalších prací, taky naše práce, některé ukazují jiné proteiny, které se vyskytují. A třeba Juno je jedno z těch, který se vyskytuje specificky na těch mikroklcích. Ano, a pak tam máte prostě další roviny, nemůžu říkat. Nicméně to, že jsme byli schopni definovat protein na povrchu vajíčka, protože do té doby jsme věděli, že má jenom RNA vajíčko. Nevěděli jsme si, je tam protein. A že jsme ho byli schopni definovat na povrchu a ještě k tomu vlastně nám značilo to ty mikroklky, tak to nás jako motivovalo k tomu dál, že možná jsme na nějaké správné cestě. Samozřejmě další z experimentů, které jsou důležitý, jsou experimenty, které vám ukážou cestu případných interakcí mezi proteiny, což je kolokalizační assay. Tady vidíte tři kolokalizace. A já vám vlastně na tomhle slajdu řeknu, proč jsme přejmenovali FC receptor like 3 na Maya. A to bylo z důvodu toho, že jsme nabyli dojmu, že opravdu je to protein na lidském vajíčku, který má nějaký smysl v reprodukční interakci, ve fúzi, že je to protein, který se účastní interakce fúze ze spermí, a protože už se nám nechtělo říkat FC receptor like 3, že to je hrozně krkolomý. A mimo to, když se podíváte do databáze, tak on má mnoho jiných názvů, takže teď má i pro vlastně z účely pouze exprese na lidském vajíčku jsme jej pojmenovali proteine Maya. Proč Maya? Protože Izuma máme chrám lásky, Juno máme bohyně lásky a Maya je bohyně plodnosti. Takže tak nějak jako jsme to vysegmentovali a to bylo na jednom hradě, kde jsem stála tam na nádvoří, už si nepamatuju, kde to bylo, a tam byly bohyně, bylo jich tam 12. A já jsem se ocitla před bohyní pro červen, Juno. A teď kouknu doprava a tam byla bohyně pro květen Maya. A já říkám, no ale to dává smysl, když jsem se koukla do mytologie, tak vlastně dokonce Maya podle řecké mytologie se protnula s bohyní Juno ve svém životě božském. Takže to dávalo smysl, jsem nevolala Herimu a domluvili jsme se, že pokud to bude dávat, jako pokud ty experimenty půjdou nějakým rozumným směrem, takže by to mohl být kandidátní název. To, co vidíte na povrchu, tady na prvním slajdu, je nějakých, já bych řekla, 3/4 roku práce, protože abyste mohli uplatnit kolokalizační assay na objektu tak strašně velkém, jako je lidské vajíčko, tak musíte segmentovat. A vlastně Radek Machaň udělal kompletní segmentační analýzu, aby jsme mohli vlastně definovat pouze okrsky na olema, nikoli vlastně to černý, co máte vevnitř. Vyšlo nám velmi pozitivně interakce Maya a Juno, o ostatních proteinech nemám úplně čas mluvit, jsou to tetraspaniny, CD9 je tetraspanin. A přistoupili jsme vlastně k analýze, zde vidíte nějaká data, které ukazují Pearsonův korelační koeficient, takže ta korelace byla poměrně silná pro tento daný pár. A my jsme přistoupili k další sofistikované metodě. A metoda, tomu se říká proximity ligation assay, protože vy si primární protilátku naznačíte oligonukleotidem a místo, aby jste ji značili fluorescejnem, tak vlastně vám to funguje tak, že máte dvě protilátky, jedna má plus konec, druhá má minus konec a když se přiblíží do, myslím, že 10 angstromů, což je 1 nanometr, tak se vám to rozsvítí. No a to vidíte tady, tu červenou kouli, kdy vlastně se vám ty dvě protilátky zhybridizovaly a rozsvítily se vám. Velmi podobnou reakci jsme měli s dalším tetraspaninem vedle Juno, o kterém už se vědělo, že velmi pravděpodobně tyto dva proteiny spolu také reagují. Takže jsme vlastně tady ty výsledky nás přivedly k tomu, že jsme si řekli, dobře, Maya, pokud je na povrchu, tak pravděpodobně je součástí nějaký interakční sítě a jedním z těch kandidátů interakčních je to Juno. To znamená, jsou pravděpodobně v tak blízké vzdálenosti, že potom, co Juno je šedit, odejde z olema, tak vlastně Maya je tam přítomna a může převzít tu vazbu na protein Izumo. A to moc hezky vyšlo i z elektronového mikroskopu, z duálního značení různě velkýma kuličkama, kde vidíte Maya a Juno zde na mikrovilí, na mikroklcích a tady v tom případě také lidského vajíčka. Tak, no jo, ale z lidských vajíček je pomálu a já k ně mám obrovský respekt. To znamená, rozhodně není možné dělat nějaký následující experimenty na kvantech vajíček. Takže bychom museli vyvinout systém, jak to vajíčko nahradit. Systém, který nám to bude mimikovat. Přistoupili jsme samozřejmě k transfekovaných buňkách, vyhodnocovali jsme, jestli použít ty nebo ty. Nakonec jsme zůstali u heků buněk, což jsou buňky ledvin a jater. A ty jsme transfekovali proteinama našeho zájmu. Naše proteiny zájmu, pokud si představíte, že ta buňka heková je vajíčko, tak musíte transfekovat májou a juno. Abyste mohli k těm hekovým buňkám přidávat spermie, jednu z nich vidíte zde, velmi dobře ji vidíte na DIC v průchozím světle, a tady vidíte 3D modelaci. Takže to modrý máte jádro spermie, který je ponořený do plazmatické membrány hekové transfekované buňky. Pokud ta buňka není transfekovaná, tak spermie se nevážou, ani nepronikají. No jo, ale jak řeknete, jestli se nejedná o vazbu nebo o fúzi? Můžete říct, je to fúzující spermie, protože ji vidíme i ze spoda, anebo řeknete, ne, ta tam sedí, protože se navázala. A to vám řeknou i oponenti, takže my, když jsme dávali celou tu práci do Natureu, tak jsme dostali 4 famózní posudky, což jsme si velice vážili, ale bylo to na 2 další roky práce. Takže jsme samozřejmě 2 další roky pracovali. Jeden z aspektů, který vám můžou říct, jestli spermie fúzuje, nebo se vám jenom navázala, je pohyb bičíku. A to objevila fantastická skupina Ravo et al., francouzská skupina, která vlastně jasně definovala, že pohyb a míra pohybu bičíku nám selektuje spermie, které jsou navázané, které jsou fúzující a které jsou už sfúzované. Velmi standardní známá informace je, že sfúzovaná spermie má nepohyblivý bičík. Ale ta, co vám fúzuje, má bičík pomalejc pohyblivý, protože vlastně energie se jako fokusuje na něco jiného. A ta, která se častě navázala, má právě ten slow beating pattern. Z výsledku, který jsme jeli na AI fokusovaném softwaru, kterému se říká CASA, Computer Assay Analysis, Sperm Analysis, tak nám vlastně jakoby dali nějakou naději, že v buňkách, které jsou transfekovaný Maya a Juno, máme pohyb bičíku, který je vhodný v rámci fúze v značně signifikantním počtu. Nicméně, nemůže člověk věřit jenom jedný AI, jak nám řekli oponenti, a tím pádem jsme museli vytvořit úplně nový hodnocení, aby jsme mohli zahrnout vlastně veškeré ty aspekty pohybu bičíku, který jsme potřebovali. Opět ve spolupráci s facilitou a s Barborou Brindovou, která je famózní biolog, fyzik, matematik, se vytvořily tady ty neuronální sítě, kdy samozřejmě, když dostanete data, tak vám vůbec nic neřeknou a řeknete si, že je to absolutní chaos. Nicméně, když vyhodnotíte ten chaos pomocí těch neuronálních sítí, které byly nějakým způsobem verifikované, a vyhodnotíte je na míru amplitudy těch bičíků, tak vlastně nám vyšlo, že u buněk, které jsou transfekované Maya Juno, v 75% případů byl pohyb bičíku ten, který by nějakým způsobem nám měl signifikovat, že se jedná o fúzi. Velmi podobné experimenty byly udělané s tím, že samozřejmě potřebujete definovat plazmatickou membránu. Ano, můžete si označit aktinový cytoskelet, který je kortikální a sedí vám přímo pod membránou. Nicméně, tím, že se označíte aktinový cytoskelet, tak eliminujete tu oblast membrány. Proto existuje ještě jeden poměrně elegantní systém, což je farnezilovaný RAS komponent membrány. A teď, když si označíte zeleně, tak jste schopni nějakým způsobem sledovat pohyb spermie skrz tu membránu. Co můžeme označit červeně, to je jedno, když se označíte fluorescenčně. A potom vyhodnotíte vlastně na systému, kterýmu se říká takzvaně IMARIS, kde vám sedí jádro spermie oproti jádru buňky, kterou máte transfekovanou. na proteiny vašeho zájmu a ještě máte označenou plazmatickou membránu. A tady vidíte, vlastně to jádro buňky vám nějakým způsobem jasně sedí pod tou membránou. Takže by se dalo uvažovat, že se jedná o fúzi. No a aby jsme se vrátili k akrozomální reakci, tak samozřejmě ty spermie jsme nějakým způsobem hodnotili, v jakém jsou stavu. A zde ten žlutý signál vám ukazuje, že ta spermie je po akrozomální reakci. A my jsme vyhodnocovali, jestli fúzují opravdu ty spermie po akrozomální reakci, anebo spermie, které mají neporušený akrozom, který nám nefúzovali. A já se zeptám Lukáše, kolik mám času? Máme 6.05, mám ještě tak 10 minut, 4 hodiny, jo? Dobře. Nejsem moc unavený? Jo? Tak jo, tak půjdeme dál ještě na Máju a Izumo. No, samozřejmě to všechno jsme statisticky hodnotili a to, co vidíte zde, to je vlastně hodnocení z každé jamičky 690 jamkového platíčka. A to se opakovalo mnohonásobně, ale vlastně každá ta jamička byla jako vyseta těmi transfekovanými buňkami, samozřejmě versus kontrola, netransfekovaný nebo transfekovanými na jiný protein nebo na single protein. A to se vlastně nějakým způsobem vyhodnocovalo a statisticky vyhodnocovalo. Tak, tady je to, co jsem vám popsala, jenom prostě opět shrnutí, toto je jádro buňky, jádro spermie, i když spermie je buňka, ale v tomto případě jednodušší říct buňky, to je HEK transfekované a spermie, a zde máte vlastně plazmatickou membránu té transfekované buňky. Zde máte vlastně obrázek v 3D pohybu osy. Tak. Pošlete to oponentům a oni vám řeknou, no jo, ale to stejně nevylučuje, že to je pouze vazba. To stejně prostě jasně nehodnotí fúzi. Musíte udělat ještě experiment, který je teď tady předvedený, a dále vymyslet experiment, který to jasně prokáže. No tak samozřejmě přijdete k experimentu, to, co teď vidíte, je 80 000 českých korun. Ano, takže pak píšete oponentovi, neudělali jsme statistické vyhodnocení. Udělali jsme to na pár buňkách z toho samého řezu a to, co vidíte zde, je, že lidská spermie, takhle vypadá v řezu, vám fúzuje, prochází vám plazmatickou membránou transfekované buňky přes ekvatoriální segment, toto je oblast toho polipku, jak jsme si řekli, spermie a vajíčka. A vy vlastně na této modelaci, kdy máte spermii označenou fluorescenčně, ta je vybraná v tomto systému k vyhodnocení. A potom vlastně na základě elektronové mikroskopie vy se zaměřujete na ten objekt vašeho zájmu. Proto celý ten systém je strašně složitý a je strašně finančně náročný. Toto je výstup. To, co tady vidíte zde, je zbytek bičíku. To je vlastně mitochondriální pochvát, která mimo jiné vám do vajíčka normálně taky vstupuje a částečně vstupuje i do těch transfekovaných buněk. Tady to je hlavička, tohle to byl průřez, aby jsme mohli definovat ekvatoriální segment našeho zájmu. Takže bychom si řekli, jo, to vypadá slibně, nicméně nemůžete na tom udělat úplně statistiku. Dobře, takže my jsme dodělali nějaký Western blot. Udělali jsme Western blot samozřejmě, jestli vám interaguje pomocí koprecipitace Mája z Juno. Udělali jsme, že Máju i Juno v transfekovaných buňkách máte na povrchu, proto je zde membrána a v cytozolu máte negativní signál. Potom jsme samozřejmě chtěli udělat, jestli nějakým způsobem spolu korelují ty experimenty s tím proximity ligation assay a ty kolokalizace Mája a Juno. Takže jsme byli schopni koprecipitačně jak Mája s Junem, tak Juno s Mája definovat vlastně band, který ukazuje, že tyto proteiny jsou reálně schopny spolu interagovat. Otázka je Izumu. Jak uděláte Izumu? Přesně tak jsme to dělali, opět se definovalo nebo izolovalo se. Izolovaly se spermie, ty se inkubovaly se transfekovanými buňkami a pak se dělala vlastně koprecipitace na lizátu a tam nám toto vyšlo také pozitivní. Takže to bylo další, co jsme si mohli odfajfkovat. Samozřejmě tady mluvíme o měsících a měsících práce, což si všichni z vás, kteří děláte experimenty, dovedete představit. Přistoupili jsme na proximity ligation assay, aby jsme měli nějaký hezký barevný obrázky. Takže zde vidíte lidskou spermii. Zde jsou transfekované buňky. Máte poprvé vůbec v historii ukázáno přes proximity ligation assay, že vám tato metoda může definovat proteinové interakce v takzvané transorientaci. Co tím myslím? Že dvě membrány vám fúzují dohromady. To, co jste viděli na prvním slajdu. Protože tato metoda byla vždy do té doby použita pouze na proteiny, které jsou v jedné membráně, planárně. Tomu se říká cis orientace. Ale vlastně my jsme na základě těchto experimentů opakovaných ukázali, že můžete interagovat, že můžete definovat i vlastně ty proteiny, které jsou na dvou membránách, pokud jsou v extrémně blízké vzdálenosti toho jednoho nanometru, a vlastně výstupy je to červené značení, což už znáte z vajíčka. Jeden z posledních slajdů, který bych vám chtěla ukázat, je slide, který tak nějak jsme si potřebovali verifikovat to, co už verifikovali jiné skupiny. Někdy je to dobré zopakovat, abyste si ověřili, že ten váš systém funguje. Takže to, co vidíte zde, jsou ty B buňky, s kterými by měly fúzovat spermie. Jestli si pamatujete 1987. No ale jak to uděláte? Už máte sofistikovanější metody, než měli v 87. roce. No tak my jsme vymysleli systém, že spermie obarvíme specifickou barvičkou, která je nezabíjí, je to určitý typ hextu, který ta spermie nese v sobě, a pokud sfúzuje, tak by měla obarvit tu buňku, s kterou sfúzovala, protože tam přináší tu barvičku, která by se vám měla vázat specificky na jádro. A to se nám podařilo, takže jsme říkali, tak wow, tak asi opravdu teda ta lidská spermie s B buňkama fúzuje. Další věc, kterou jsme udělali, byla siRNA, protože to máte tak, že když máte někde exprimovaný protein, tak vy vlastně můžete potom snížit přes siRNA jeho expresi. A to byl přesně účel, takže my jsme měli transfekované buňky, ty jsme injikovali specifickou siRNA proti našemu proteinu, Fc receptor like 3, protože to bylo proti vlastně plazmy použitý tohoto proteinu. Nemohli jsme říct mája, a vidíte zde experiment, výsledek experimentu, kdy teda za systému siRNA máte minimum spermií, který vám vážou se fúzují, a nebo vlastně jich máte dostatek, pokud máte vlastně kontrolu. Poslední experiment, který jsme v tomto směru dělali, byl, že jsme si říkali, dobře, tak my tady definujeme, že spermie přes ekvatoriální segment by nám měla sfúzovat s vajíčkem. Dobře, ale co když se vám protilátka proti tomu proteinu, který vy zkoumáte, bude vázat na bičík? To je přece možný. Co když se vám bude specificky vázat na bičík, nebo se vám bude vázat na konec hlavičky, který se říká postakrozomální segment, nebo se vám bude vázat na akrozom? No takže my jsme si nechali připravit fluorescenční peptid, který vlastně byl navázaný na ty první kuličky, o kterých jsem mluvila. No a jenom jsme se modlili, kam teda se naváže na lidských spermií. Vlastně zde vidíte, kam se navázal. Navázal se do ekvatoriálního segmentu na spermií, které jsou po akrozomální reakci. Takže to bylo všechno docela pozitivní, s tím, že bylo mnoho experimentů, které pozitivní nebyly a museli se opakovat a museli se hledat důvody, proč jsou nebo nejsou. Nicméně tohle je asi poslední experiment, který vedl k uzavření celé té story. A to je metoda, kterou jsme vyvinuli, říká se jí Sperm Cell GFP Fusion Assay, a je to o tom, že spermie je transkripčně inaktivní buňka. Ano, to znamená, je pro vás určitý carrier, je pro vás určitý vektor. Někde mě to nenapadá správně česky. Který vám může přenést signál do buňky vašeho zájmu. Ano, tudíž zde spermie nám přenášela GFP. A hypotéza byla, dobře, pokud ta spermie fuzuje opravdu s těma transfekovanýma HEG buňkama, tak následně se jádro té buňky rozsvítí, protože se tam vlastně začne exprimovat ten signál GFP. Kdežto u spermie nikoliv, protože, jak říkám, má zabalenou DNA a je transkripčně inaktivní. No jo, ale jak to bylo? My jsme to celý ten experiment udělali a nic. Nic úplně černo prostě. A říká, no tak dobře, tak 10-15 let je kdesi, protože prostě to nefunguje. No jo, ale kolegyně jsou velmi pečlivé a věci nevyhazují a druhý den cca po 18 hodinách od začátí toho experimentu my jsme vlastně viděli konečně v těch buňkách nějaký signál, který vidíte i zde. A to převážně ve skupině, kde vlastně dohromady interaguje, nebo dohromady byly transfekované buňky Maya a Juno. A tady dokonce můžete vidět bičí, který ještě čouhá z buňky, která se prosvítila díky tomu, že vlastně dovnitř bylo přeneseno GFP, který se následně transkribovalo v jádře té dané buňky a celá ta doba trvala v našem případě cca 18 hodin. To se samozřejmě vyhodnocovalo a statisticky vynášelo. Opět statisticky významný bylo za přítomnosti Maya a Juno u těch buněk. Tak a toto je vlastně shrnující slide, který by vás neměl vyděsit, ale měl by vás nějakým způsobem objasnit to, o čem jsem mluvila. Budou dva ty slidy a potom úplný summary. Takže zde máte to, co znáte, svoje proteiny, už Izumo a Juno. Tímto způsobem spolu nějakým interagují, popsáno i krystalografii, definovaná vazebná kapsa. A jak jsem už chvilkově zmínila, tak dané proteiny interagují jako dimery. To bylo popsané opět jinou skupinou známý. Vy také víte, že v rámci vlastně po navázání těchto dvou proteinů dochází k uvolnění Juno z plazmatické membrány vajíčka. V tu dobu je spermie ještě pohyblivá a má určitou trajektorii bičíku. Co se stane následně, je, že do systému by měla přijít Maya, náš protein našeho zájmu, která vlastně nahradí v této dimerní struktuře vazebnou kapsu na Izumo 1. Díky svojí immunoglobulin-like doméně, my jsme si řekli, že je na každý, vlastně, že jich má 6, protože tento protein má 6 extracelulárních homologních částí. Moje otázka byla na strukturní biologii a prosím tě, kde vlastně je ten peptid, který se nacházel na těch kuličkách? A Jirka Černý mi říká, no, to je dobrá otázka. Takže opět máte momenty stresu, ono máte dny stresu, permanentně, ale máte stres z toho, no ale kde ten peptid bude? Co když bude na intracelulární části toho proteinu nebo v transmembránové doméně? Tak pak to nedává celý smysl. No tak Jirka Černý namodeloval, kde teda se nachází ten daný peptid, tak vidíte, že je na extracelulární části a ještě vlastně na vnitřní části těch extracelulárních domén. Takže tam, kde se předpokládá, že by mělo docházet, k interakci mezi Izumo a Majo. A v tomto případě už máte, zde je ten peptid, a ten peptid vlastně dál nějakým způsobem je schopný být odkryt v rámci toho, že my hypotetizujeme, a to není dokázané, ale hypotetizujeme, že aby došlo k přiblížení těch dvou membrán, spermie a vajíčko, možná díky délce Maya extracelulární části a homologii těch jednotlivých domén je možný, že vlastně oni se skládají stejně tak jako u integrínu a tím pádem vlastně ty membrány se přibližují k sobě, což je vlastně ukázáno zde. No a v tuto dobu vy už víte, že spermie a její pohyb je zásadně u pozaděn, respektive v rámci fúze už máte nulovou trajektorii bytí bičíku. Takže jen tak souhrnu úplně strašně jednoduše. Použili jsme One Beat, One Compound Assay, tu kombinatorní knihovnu k tomu, aby jsme hledali možný fúzní protein na vajíčku člověka. Následně tento protein byl definován pomocí selekce jednotlivých těch kuliček, byl definován ten jeden, vlastně ten sixmer, který nám určil, že se jedná o protein, který se jedná. A ten jsme využili k tomu, aby jsme transfekovali somatické buňky a následně vlastně je využili modelově jako lidská vajíčka. Tyto buňky, které exprimovaly na svém povrchu Juno protein, ten, který je nutný prvně v vazbě, a následně máju, kdy my tady předkládáme, že je důležitá k fúzi, tak ty buňky byly schopné fúzovat s lidskými spermiemi. A následně pravděpodobně v rámci celého systému by byly schopny, vlastně, kdyby se jednalo o vajíčka, tak by spermie vcházela dovnitř, došlo by k aktivaci genomu a vlastní fúzi. No a teď ten nejdůležitější slide, protože kdyby nebylo tyhle obří skupiny, tak nejsme vůbec tam, kde jsme, a já bych moc ráda chtěla poděkovat Harry Moorovi jako iniciátorovi toho celého projektu a úžasnému mentorovi a člověku a příteli. Potom bych chtěla poděkovat ještě všem těm lidem, kteří se toho účastnili, rozhodně skupina Jirky Neužila, která nám pomohla s tou GFP Fusing Assay, japonské skupině, která vlastně nám připravila knockouty na Fc receptor like 5 u myši a zkoumali jsme vlastně, jestli je poškozená nějakým způsobem reprodukce. U 30% se nám toto ukázalo, takže velmi pravděpodobně i ten paralog má nějaký vliv na reprodukci. Tam samozřejmě lidé z facility, lidé z klinik, lékaři, ale obrovské moje díky patří všem párům, který byli vlastně ochotní nám darovat vajíčka, které nebyly využitelné pro asistovanou reprodukci. Těm patří moje obrovské díky a velká úcta. Ráda bych poděkovala Nathanu Clarkovi za ERC Assay, za veškerou One Beat One Compound, byl zodpovědná skupina Kenta a Kita. No a potom samozřejmě svojí skupině Janě Vondrákovi, která udělala absolutní maximum, a dohromady Míše Frolíkovi, jejichž výsledky jste viděli a mohli jste obdivovat rotaci 3D vajíčka. Potom Pavle Postlerovi, která vlastně dělala veškerou biochemii nebo zodpovídala za tu biochemii. Lukáše, viděli jste jeho modelaci a akrozomální reakce a mnoho dalších, který tam byli skrytý. Veronika, veškerý množení myší a veškerý databáze, který ona vedla. Ondřej, opět GFP Assay, Krištof a Eliška. A vám děkuji velmi za pozornost.